Miskavi Konağı. İbrahim Miskavi'ye ait yapı Mersin'in simgeleşmiş yapıları arasındadır. İnşasından günümüze herhangi bir tadilata uğramadan ilk halini korumaktadır. Günümüzde banka binası olarak faaliyet göstermektedir. Kaynak İrfan Tümer.